Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepinize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, hepimize cemali görmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Rabbim bizlerin yüzünü ak eylesin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Bugünkü sohbetimiz yine sahabelerin bazı meseleleri ve onlardan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in ve alimlerin meselesiyle devam edecek. Biliyorsunuz tevhid birliği emreder. Bir olmayı, diri olmayı, kenetlenmeyi her sözde, her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'nin rızasını ummayı getirir. Eğer insanlarda tevhid yoksa kargaşa gündemdedir. Her gücün getirmiş olduğu ölçüler neyse o insanların tevhid anlayışı, din anlayışı odur. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, tevhid anlayışı diye baktığınız o insanların benimsediği ilkelerdir, düşüncelerdir. Ama İslam'ınki sadece ve sadece yaratıcının getirmiş olduğu kurallar, emirler neyse ki bunların hepsi fıtrata uygundur. Allah Azze ve Celle'nin bizim için yap dediği ve yapma dediği her şey yaratılan kulların fıtratına ters değildir. Hepsi uygundur. Ama bunun dışında hani bazı sohbetlerde diyoruz ya Allah'ın verdiği insanlara iki tane bayram vardır. Birisi Ramazan ayından sonra Şevval'deki Şevval'in hilaliyle gözüken Ramazan bayramı, biri de Zilhicce'deki Kurban bayramı. Kafirler dahi bu bayrama iştirak ederler biliyor musunuz? Bütün dünya ne yapıyor? Buna iştirak ediyor. Bütün insanlar. Niye? Rahmani. Ama bunun dışındaki sünni bayramlar, yok çocuk bayramı, yok gençlik bayramı, yok bilmem ne bayramı, zoraki insanları ne yapıyorlar? Kutlamaya götürüyorlar ama bu bile insanları ne yapmıyor? Bağlayıcı değil. İşte tevhid kardeşlerim, renk, dil, ırk gözetmeksizin insanları ne yapar? Bir araya getirir, bir olana ibadette ne yapar? Birleştirir. Ama bunun dışındaki her şey insanları ne yapar? Bozar. İşte her söz veya her mesela demokrasi yalanını insanlara anlatırlarken ne derler? Halkın kendi kendini yönettiği sistemlere derler. Kendileri de inanmazlar da. Aslında demokrasinin tanımı nedir? Çoğunluğa rağmen azınlığın çoğunluğa hükmettiği sistemlerdir. Bu dün kırmızı gruptu, bugün yeşil grup, yarın beyaz grup, o gün siyah grup değişir gider. Hangisinde güç varsa demokraside bunlar nedir? Güç sahibidir. Tevhidde ise güç sahibi kimdir? Allah'tır. Vali de olsan, köle de olsan, ne olursan ol, safta nesin? İp gibi topuklar, omuzlar, dizler ne yapacak? Birleşecek. Allah indinde insanlar sadece takva yönüyle üstündür. Bunun dışında hiçbir üstünlük nedir? Yoktur. Kardeşlerim, birkaç derstir. Dikkat ederseniz, tevhidin sağlanabilmesi için bilmemiz gereken değerlerden bahsettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Hani hadis hususunu anlatırken ne diyorduk? Peygamber, sonra sahabe, sonra tabi'in, sonra tebe-i tabi'in diye gidiyor. Allah Resulü'nü anlattık aleyhissalatü vesselamın. Sonra sahabeyi anlattık. Sahabeye küfrün haram olduğunu, sahabeye kötü söz söylemenin haram olduğunu, bunun müminlerin alameti değil, münafıkların alameti olduğunu söyledik. Ve bir ders Osman radıyallahu anh'ın şehadetini, geçen derste Ali radıyallahu anh'ın şehadetinin üzerinde durduk. Bugün de onlardan sonra gelen insanların, yani alimlerin üzerinde durmak istiyorum. Neden durmak istiyorum? Bir fikri olan var mı? Tabiinden daha sonra fitne çoğaldı değil mi? Ne fitnesi çoğaldı? Koskoca iki tane halifenin şehadeti var. Osman radıyallahu anh'ın ölmesiyle bir fırka pek çıkmadı. Ama Ali radıyallahu anh'ın ölmesiyle ümmetin başına hala bela olan bir fırka var. Hangisi? Rafizi fırkaları çıktı. Yani mezhepler çıkmaya başladı. Mezheplerin neden çıktığının üzerinde bugün durmaya çalışacağız. Eğer konu düzgün anlaşılırsa neden mezhebin çıktığını, neden yer tuttuğunu, neden insanların doğru giden akide üzerinde değil de hep insanların sözlerine uyup Allah ve Resulünü bıraktığını dersleri eğer dikkatli dinlerseniz herhalde birkaç derse sarkacak. Onların üzerinde durmaya çalışacağım kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle tamamen Allah'a ve onun Resulünün sözlerine ne yapmıştır? Bağlanmıştır. Ve bu bağlılıkta müminleri Allah Azze ve Celle karşısında ne yapmıştır? Aziz kılmıştır. Ve Allah Azze ve Celle onları daha yaşantılarındayken cennetten ne yapmış? Müjdelemiştir. Yani asr-ı saadet devrindeki o insanların kurtuluşu Allah'a ve onun Resulüne ne yapma? Bağlanmayla mümkündür. Hatta alimlerimizin, selefimizin şöyle güzel bir sözü var. Geçmiş ümmetin kurtuluşu nasıl olmuşsa bugünün kurtuluşu da aynı olmak zorundadır. Yarın sapan insanların kurtuluşu da aynı olmak zorundadır. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş olduğu o anki coğrafi, siyasi yapıyı hatırlıyor musunuz? Her şey iflas etmiş. Evlilik, ticaret, soyun devamı, yani iflas etmeyen hiçbir ahlaki sistem yok. Veyahut yönetim sistemi yok. Zenginler malı alıyor, parasını ne yapmıyor? Vermiyor. Fakiri ezdikçe ne yapıyorlar? Eziyorlar. İnsanları alıyorlar, köle diye ne yapıyorlar? Satıyorlar. Kadınların zaten hiçbir değeri yok. Hatta insanlar topluca bir kadına gidiyorlar, bir erkeğin kadından istediğini istiyorlar ve daha sonra kadın hamile kalıp çocuğu doğurduğunda Kabe'de toplanıyorlar. Soy bilimciler geliyor, kadını, çocuğu inceliyorlar, adamları inceliyorlar beraber oldukları. Bunun babası diyorlar, adam onun kocası ve o çocuğun da ne oluyor? Babası oluyor. Yani böyle iflas etmiş bir insanlık var. O topluluk neyle düzeldi? Allah ve onun Resulü'nden gelen her söze kayıtsız, şartsız, hiç eleştirmeden veyahut şeye girmeden, Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi analize veyahut böyle mi olur, şöyle mi olur demeden olduğu gibi alıp hayatlarına ne yaptılar? Geçirdiler ve kurtuldular. Hatta Enes'in anlattığı, Allah kendisinden razı olsun, içkinin haram olduğunda diyor, Medine sokakları ne oldu? Sel gibi aktı. Ve hiç kimse, ki ben o gün sakinlik yapıyordum diyor, ya haram oldu, şunu da bitireyim de bir daha içmeyeyim demedi diyor. Elindekini yere ne yaptı? Attı diyor. Allah bizlere böyle iman nasip etsin kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabeyi sevmek nedir? İmandandır. En hayırlı asır benim asrım, ondan sonraki ondan sonraki diyor. Ama alimleri sevmek de dinden kardeşlerim. Çünkü alime saygı Allah'a saygıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edeceği esnada biz peygamberler öldüğü yere defnoluruz. toprak bizim etimizi yemesi kendisine ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Bizim bıraktığımız mal beytul malındır. Bizim bıraktığımız miras nedir? İlimdir. Alimler de peygamberin nedir? Varisleridir diyor. Demek ki kardeşlerim, peygamber aleyhisselamın varisi olan alimleri sevmek zorundayız. Onlara karşı haddi aşmayacağız. Bugün öyle topluluklar vardır ki şu kafir, bu kafir, hatta Ebu Hanife'ye, İmam-ı Şafi'ye, İmam Mali'ye, Ahmet'e, Süfyan'a, birçok alimlere dil uzatan, haddini bilmez alçaklar var. Allah onları da ıslah etsin. Alim demek, sahabe meselesinde anlattığımız gibi masum demek değildir kardeşlerim. Anlatabildim mi? Alim demek, masum demek değildir. Alim de hata edebilir. O da bir insandır. Ama isabetli olduğunu alırsın, hatalı olduğunu ne yaparsın? Bırakırsın. İsabetli ya da hata olduğunu nereden anlarsın? Anlayamasan bile o insana soru sorduğunuzda, hocam ben bunu bilmiyorum. Allah kitabında ne diyor? Resulü sünnetinde ne diyor? Sahabe bunu hayatına nasıl geçirmiş diye sorarsanız, o insan da size kendi fikrini ne yapamaz? Söyleyemez. Bilmiyorum kelimesini ne yapma? Söylemek zorunda kalır. Onun için alimleri sevmek dinimizdendir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın nedir? Bunlar varisleridir. Bu konuda İbn-i Kayyım'ın, Allah kendisinden razı olsun, şöyle güzel bir tespiti vardır kardeşlerim. Mukaddime olması için bu meselenin böyle biraz açılımını yapıyorum. İslam eşittir. Ebu Bekir radıyallahu anh diyebilir misiniz? Hayır. İslam eşittir. Ömer radıyallahu anh diyebilir misiniz? İslam eşittir. Ali diyebilir misiniz radıyallahu anh? Peki İslam eşittir. Bütün sahabe diyebilir misiniz? Diyebilir. Çünkü din tamamen ne oldu? Onlardan geldi. Peki İslam eşittir. Ebu Hanife rahimullah diyebilir misiniz? Hayır. İslam eşittir. İmam-ı Şafii rahimullah diyebilir misiniz? Sahabeye şahsen diyemediğinizi onlara da ne yapamazsınız? Diyemezsiniz. Ama bütün alimler eşittir İslam diyebilirsiniz. Çünkü hepsi İslam'ın nesidir? Bir mozaiğidir ve İslam anlatıyorlar. Mesela delilleriyle gelelim. Ki sahabenin birazdan geleceğim. Alimlerin üzerinde durduğum için diyorum. İmam Ebu Hanife rahimullah ne diyor? Ey Ebu Yakup talebesine söylüyor. Benim ağzımdan çıkan her şeyi ne yapma? Yazma. Ben bir insanım. Bugün bir şey söyle. Yarın bundan dönebilirim diyor. Ama sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih ifadelerle amel et diyor. Ondan sonraki İmam Malik, Allah kendisinden razı olsun, sünnet Nuh'un gemisi gibidir diyor. Muhteşem bir tespit yapıyor. İnen boğulur. Binen kurtulur diyor. Onun damadı ve talebesi İmam-ı Şafi ne diyor? Kendisine bir mesele arz ediliyor. Allah'ın kitabında bulamadım diyor. Resulullah'ın sünnetinde bulamadım diyor. Ve kendisi bir görüş beyan ediyor. Karşıdaki böyle sırtararak ey imam diyor, bak diyor böyle bir hadis var. Ne yapacaksın? Yani gördüğü, söylediği görüşün tam zıttına bir hadis söylüyor. İmam-ı Şafi, Allah kendisinden razı olsun, o kadar sinirleniyor ki, sen beni diyor kiliseden çıkarken mi gördün? Beline zünnar bağlayanlardan mı gördün diyor. Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz gelse, ben yaşamımda da ölümümde de o sözden ne yaparım? Kendi sözümden rücu eder, ona uyarım diyor. Demek ki bizim yapacağımız şey Allah'a ve onun Resulüne uyma. Onun talebesi Ahmet bin Hanbel, Ebu Hanife'yi, Süfyan'ı, Malik'i, Ahmet'i taklit etme, aksine onların aldığı kaynaktan al demişlerdir. Ama buna rağmen hiçbiri kendilerini taklit edilmesinden ne yapamamışlar? Kurtulamamışlardır. Zamanın işte getirdiği birçok olaylar, İnsanların bölük bölük İslam'a girmeleri ve birçok sebepler, onların orada isimlerinin yücelmesi, birçok müşkülatlara yiğitçe karşılık vermeleri, isimlerinin parlamasına sebep olmuş ve yaşadığı yerde o insanlar onlara o kadar yüceltmişler ki ve ondan gelen sözün dışında hiçbir şeyi ne yapmamışlardır? Kabul etmemişlerdir. Hatta doğuda bir müftüyle bir münazaramız olmuştu. Ne olduysa herif kilitliyor meseleyi, ne yaparsak kilitliyor. En son ona şöyle bir soru sordum. Hocam dedim, şurada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan güneş kadar net, tertemiz, sahih, nasih mensuh olmayan, üzerinde şaibi olmayan, mütevatir bir rivayet var. Şurada da İmam-ı Şafii'nin sözü var. Hangisini alırsın? Müftü aynen şu cevabı verdi. Elbette ki ben İmam-ı Şafii'nin sözünü alırım. Ben onu öbürünü anlamam dedi. Yani insanlar bu kadar artık yani o gün hadi İmam-ı Şafii'nin sözünü alıyordu ama bugün hala aynı söz söyleniyorsa ne kadar taassubun had safhaya geldiğini anlayın kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Burada İmam-ı Şafii devre dışı bırakılmıyor. Çünkü alimler olmadan dinin anlaşılması mümkün değil. Anlamamız mümkün değil. Ama alim hiçbir zaman dinin önüne, dinin değerlerinin önüne, Allah'ın önüne, onun Resulünün önüne, sahabenin önüne ne yapmayacak? Geçmeyecek. Bu ince noktayı güzel anlamak gerekir kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderilmeden önce biliyorsunuz, bir noktaya daha değinelim. O ümmetin en şerli insanları kimlerdi? Ziya? O ümmetin alimleriydi. Yahudilerin alimleriydi. Hristiyanların alimleriydi. Onlar Allah'ın kitabını ne yaptılar? Tahrif ettiler. Dünyalık az bir metaya karşı Allah'ın emirlerini ters düz ettiler ve insanları ne yaptılar? Köleleştirdiler. İnsanların içinde kutsal bir varlıkmış gibi kendi seviyelerini ne yaptılar? Yükselttiler. Ayrı ayrı mabetlerde yaşadılar. Özel kimlikleri oldu. İstedikleri gibi insanların kanını içtiler. İstedikleri iftiraya attılar. Kralları indirdiler, kralları koydular ve hala da bu sistemleri ne yapıyorlar? Devam ettiriyorlar. Bugün Avrupa'ya bakın, hala giysileri, ünvanları, mezhepleri aynı devam ediyor. Doğru mu yanlış mı? Şimdi o ümmetin en şerleri kimlerdi? Alimleriydi. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizler diyor onlara, Yahudilere, Hristiyanlara, karışı karşına, arşının arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Bugün onlar alimlerini kutsamışlar mı? Masum sıfatına getirmişler mi? Onlar ne diyorlarsa helal dediklerine helal, haram dediklerine haram demişler mi? Demişler. Yani Rab edinmişler. Bugün aynı durum Muhammed ümmetinin başına gelmiş mi, gelmemiş mi? Peki bu ihtilafların içinden nasıl çıkılacak? Bir tarihte alimler bakmışlar, mezheplerin içinden çıkamamışlar. Oturmuşlar, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Mezheplerin içindeki bir sürü mezhep var, yüzlerce. Görüş var, inanç var. Çıkamamışlar, demişler ki dört mezhep haktır. Bunların inkarı küfürdür. İnanmayan kafirdir demişler. Böyle bir ifade kullanmışlar. Şimdi mezhepleri kabulde ölçü var mı? Yok. Bir mezhebin yani bir bölünmenin yani Allah ve Resulundan gelenin dışında bir şeyi Allah'tan ve Resul'dan geliyormuş gibi kabul etme ölçüsüzlüğü başka bir gelen ölçüsüzlüğü reddetmeye sana ne yapmıyor? İmkan vermiyor. Anladınız mı? Yani bugün bir ümmet icma ediyor. Diyor ki Ebu Bekir ve Ömer iki şeytandır diyor. Diyor mu? Rafiziler diyor bunu. Peki bir taraf ki Ehl-i Sünnet'in inancı da budur. Kim bunu söylüyorsa kafirdir. Doğru mu? Şimdi Ehl-i Sünnet'in bir ölçüsü var. Çünkü sahabeye iman, imandan. Onu sevmek imandan. Ona söz söylemek münafıklıktan, nifaktan diyor. Bizde ölçü var. Şimdi mezhebi kabul eden bir insan, ölçüsüz kabul eden bir insan başka bir mezhebin görüşünü inkar etmesi veya kabul etmeme diye bir lüksü nedir? Yoktur. Yani kabulde ölçüsü olmayanın reddede ölçüsü ne yapmaz? Olmaz. Şimdi gelelim dört mezhebin itikadına. Mezheplere baktığımızda hak diye ele alınan mezheplerde evlere şenlik düşünceler var. Bir ameli meseleye gidelim. Bir abdest meselesine gidelim. Mesela beş vakit namaz kılıyoruz. Değil mi? Abdest almada dört mezhepte ihtilaf var mı? He? Yıkamada, mesletmede, kadına dokanmakta, ağza burnuna su vermekte, ayağı yıkamakta, dirseği yıkamakta. Dört mezhep, yani Allah kendilerinden razı olsun alimlerimizin, hata edebilir. Ama doğru neyse ona uymak gerekir. Yine seferi meselesine bakın. Dört mezhebinde seferi suresi farklı. Kimi 15 gün, kimi 3 gün, kimi 4 gün, biri de 3 gün. Yani dört tane adam yola çıkacak Müslüman. Biri dördüncü gün normal kılmaya başlayacak. Biri beşinci gün normal kılmaya başlayacak. Öbürü 16. gün. Aynı kıbleye dönen bir insanlarda bunların hepsine hak dememiz mümkün değil. Mesela Hanefi mezhebine gel, kan abdesti bozar. Diğerlerine git, kan abdesti bozmaz. Şafi mezhebine git, bir köpek gelsin veya bir kadına dokansın, abdest ne yapar? Bozulur. Ama diğerlerine git, bozulmaz. Veya dördünde de bozulmayan var. Deve eti yemekten dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestin bozulacağını söyler. Bundan hiçbir uymaz. Demek ki bir sıkıntı var. Yani alim evet sevilmeli. Evet Peygamber Aleyhisselam'ın varisleridir ama alim asla Allah'ın ve onun Resulü'nün önüne ne yapmamalı? Geçmemelidir. Şimdi bu noktada iki tane ayet var. Bir tanesi Nisa 82. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu gelen vahiy Allah'tan gayrısından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Allah Azze ve Celle vahiydeki çelişkiyi ne yapıyor? Nefy ediyor. Ama insanın fıtratında çelişki, ihtilaf var mı? Var. Şimdi öbür ayet devreye giriyor. Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. İtaatta iki tane mutlak, bir tane mukayyet merci var. Allah'a ve Resul'una mutlak itaat, emire itaat nedir? Mukayyet. Ayet devam ediyor. Herhangi bir şeyde ihtilafa mı düştünüz? Nereye götürün? Emir de çıkıyor bakın bu arada. Allah'a ve Resul'una götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Demek ki ihtilaf olunan hangi mesele olursa olsun Allah'a ve Resul'una götürüldüğünde ne yapılıyor? Müşkülat kalmıyor. Onun için kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından, vefatından sonra bugüne kadar en çok tahrife veyahut taarruza uğrayan merci hangi taraf? Kur'an ve sünnet mi? He? Kur'an hiç tahrifata uğramamıştır. Sünnete saldırılmıştır. Neden? Sünnet korumasız kalırsa, beyansız, açıklamasız kalırsa önüne gelen Kur'an hakkında ne yapacak? Konuşmaya başlayacak. Ve bu sefer de görüşler başlıyor. Beyanlar başlıyor. Herkesin dediği doğru olmaya başlayınca ortaya ne çıkıyor? He? İran İslam Cumhuriyeti, Suud bilmem ne rejimi, Türkiye Müslümanlar grubu, İslam ağır yani iyi bir demokrasi çıkıyor ama İslam çıkmıyor. Çünkü İslam'da Ali radıyallahu anh ne diyor? He? Eğer İslam dini, akıl dini, rey dini, görüş dini olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Çünkü kirlenen orası. Ama ben ondan yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan üstüne ne yaptım? Mest ederken gördüm diyor. Önce bu noktayı iyi bir anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Demek ki geçmiş ümmetlerin en şerlileri onların alimleri. Öyleyse bizlere öyle bir ağır emanet bırakılmış ki bu Kevser havuzuna kadar ayrılmayan iki ağır emanet, biz buna sarıldığımız müddetçe asla ne yapmayız? Sapmayız. Bunlar Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, alimler benim varisim demiştir ama bunun yanında bu ümmete bıraktığı halifeler vardır. Raşid halifeler dediği Ebu Bekir, Ömer vardır ki onların inancına baktığımızda bugün dahi Muhammed ümmetiyim diyen insanlar Peygamber Aleyhisselam'dan gelen mucizeleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Yahudiler geliyorlar, Allah Ebu Bekir'e diyorlar ki senin arkadaşına biz deli diyorduk, Mecnun diyorduk ama sen inanmıyordun. Yeri bırakıp göğe çıktığını söylüyor diyorlar. Kim söylüyor bunu? Kime söylüyorlar? Sahabeye. Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor? O ne diyorsa doğrudur diyor. İşte Raşid halifeler sünneti dediği bu. Yani gelene bu şekilde kayıtsız şartsız önce bir ne var? İman var kardeşlerim. İki sahabe Allah Resulü'ne geliyor aleyhissalatü vesselama. Nizalaşıyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam hükme bağlıyor. Sahabenin bir tanesi beğenmiyor. Kime gidiyor? Ebu Bekir'e. İkisini dinliyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hükme bağladığı bir mesele hakkında ben ne yapamam? Konuşamam. Ne yapıyorlar? Ecelinin susadığı kapıya geliyorlar. Kime? Ömer'in kapıya. Geliyorum diyor. Satırı alıyor. Vurduğu gibi adamın omuzunun üstündeki kafayı koparıyor. Daha sonra o insanın akrabaları kısas için geldiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benden sonra Raşid halifelerime uyun. Yani Ömer benim dediğimi yaptı diyor. Dinde gelen neyse Ömer ne yapıyor? Aynen tereddütsüz uyguluyor. Yani gördüğü neyse odur kardeşler. Düşünme, analiz etme yok. Çünkü ayetin hükmü açık. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkeğin, mümin kadının bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Eğer bunu kabul etmiyorsa bu nedir? Kafir olur, mürtet olur ve boynu vurulur. Ömer de ne yapmıştır? Bunu yapmıştır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bilinmelidir ki bütün ümmet tarafından kabul edilen ve kendilerine uyulan imamlardan hiçbiri kasten aleyhissalatü vesselam Efendimizin küçük veya büyük bir sünnetine aykırı hareket etmemiştir. Çünkü onlar her türlü şüphe ve tereddütten uzak olarak şu noktalarda ittifak eylemişlerdir. Bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde ve peşinde olma, daima ona uyma gereklidir. Yani dört imam dediğimiz insanların sözleri ve imamlarımızın sözleri birincisi budur. İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam müstesna, herkesin sözü alınır da, terk edilir de, onunki ise alınmak zorundadır. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin nedir? Resuludur. Şimdi bu imamlardan birinin hadisi sahih görmesi veyahut birinin terk etmesi onlar için geçerli bir mazeret olmuştur. Bu mazeretleri de yani imamların ayrılma sebeplerini irdelediğimizde üç kategoride toplanır kardeşlerim. Bunlardan birincisi, o alim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen o söze inanmaması. Ki Ebu Hanife'de bu olmuştur. Birazdan örneklerine gireceğim. İkincisi, Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. O sözde söz konusu meseleyi kastetmemiş olduğuna inanması. Üçüncüsü ne? Bu hükmün mensuh, yürürlükten kalktığına inanmış olması. Tabii bu üç kısımdan da birçok mazeretler doğmaktadır ki birinci sebep hadisi şerifin o alime kadar ulaşmamış olmasıdır ki Hadis kendisine ulaşmayan alim onun gereğini bilmekle mükellef, yükümlü nedir? Değildir. Böylece hadis kendisine ulaşmamış olunca onunla ilgili meselede ya da bir ayetin zahir manasıyla ne yapmıştır? Amel etmiştir. Mesela İmam-ı Şafii rahimullah kadınlara dokunmak abdesti bozar mı diye bir soru sormuşlardır. Ne diyor alim? Hiç okudunuz mu? He? Rabbim kitabında öyle diyor, diyor. Gerçek manasında almış, o şekilde ne yapmıştır? Bırakmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Ama İbn Abbas'tan rivayet vardır. Kadınlara dokunmaktan kinaye, onlarla cinsi münasebettir diyor. Ama bu hadis İmam-ı Şafii'ye ne yapmamış? Ulaşmamış. Birincisi böyle. Bu da bu sefer insanların, alimlerin arasında ne yol açmış? İhtilafa yol açmıştır kardeşlerim. İşte bu sebepler ilk büyük din alimlerinin hadislere aykırı bazı sözlerin çoğunda rastlanan sebeptir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadislerini bilmek, içine almak bu ümmetin hiç kimsesine nasip ne yapmamıştır? Olmamıştır. Demin sohbetin başında ne dedik? Ebu Bekir radıyallahu anh eşittir İslam diyebilir miyiz? Çünkü kimde ne kaldığını bilemeyiz. Belki sahabenin birinde bir tane ne var? Rivayet var. Ama bütün sahabeler eşittir İslam ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Düşünün İmam Bukhari, Allah kendisinden razı olsun, bildiği hadis sayılı. En çok hadis toplayanlardan birisi kim? Ha? İmam Taberi. 70 bin hadis toplamış. Ya. İkinciye ya da üçüncüye Ahmet geliyor. Rahimullah. O da 30 bin sahih rivayet toplamış. Ama tam böyle eser haline getiremeden vefat ediyor. Talebesiyle, talebesi İbn-i Kuteybe ile oğlu Abdullah 10 bin de onlar sokuşturuyorlar. Zayıfların şeyi, uydurmalar hep onlarda. İmam Ahmet'in topladığı 30 bin rivayetin hepsi sahih. Onlarla birlikte 40 bin rivayet Ahmet'in müsneti çıkmış. Günümüze 27.500'ü ulaşıyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah rahmet etsin. Ahmet Mahmut Şakir bunu tahkikini yaptı. 54 cilt oldu Arapça tahkiki. Zayıfını sahihine ayırdı. Son iki cildini ömrü yetmedi alimin. Talebeleri bir yaptı. Ahmet'in müsneti tahkikli var. 54 cilt Arapçası. Allah onlardan razı olsun. Demek ki kardeşlerim hadisin ulaşmaması o alime bir yerde ne yapar? Mazeret teşkil etmiş ve bu da ulaşmayınca müşkülatların çıkmasının sebeplerinden bir tanesidir. Aleyhisselatü Vesselam bir söz söyler, fetva verir yahut hükmeder veya bir şey yapardı. Bunu o anda o mecliste beraberinde bulunanlar görür, işitirler. Sonra da hepsi veya alimlerden Allah'ın dilediklerine ulaşırdı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir mecliste yine söz söyler veya fetva verir yahut hükmeder veya bir şey yapar. Bunu da diğer mecliste bulunmayanların bir kısmı duyar. Onlar da başkalarına imkanları ölçüsünde ulaştırırdı. Böylece bir kısmında bulunan ilim diğer kısmında ne yapmaz? Bulunmaz. Bunlarda bulunanlar da ötekilerde olmazdı. Ashab ve onları takip eden neslin alimleri bilginlerinin çokluğu ve sağlamlığı ölçüsünde birbirlerinden bu noktada üstün olurlardı. Yani ondaki ilim, bunda olmayan ilim. Mesela Sahih-i Müslim'i kim okudu? Tabii hepiniz okumuşsunuz. Benimki de sorunmuş şimdi. Mesela bir gün İmam Ebu Musa el-Eşari namaz kılarken oğluyla birlikte cemaat oluyor. Oğlu tutuyor, namazda şöyle yapıyor bakın. Rukiye gittiğinde ayaklarını birleştiriyor, ellerini şöyle apış arasına koyuyor. Babası hemen şöyle yapıyor. Şöyle. Dizlerinin üzerine koy. O yine böyle yapıyor, vuruyor, böyle yapıyor. Namazdan sonra oğlu Ebu Musa el-Eşari'ye ne diyor? Ya ama baba, İbni Mesud da, çocukları da böyle yapıyor. Oğlum, İslam'ın başlarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırırken rüküye gittiğinde böyle giderdi. Ama daha sonra bu kalktı, nesk oldu. Rüküye gittiğimizde şu avuçlar şeylerin, dizlerin üzerinde olacak diyor. Bakın bu ilim Ebu Musa ile Eş'ariye gelmiş ama İbn-i Mesud'a ne yapmamış? Ulaşmamış. Gayet normal. Kim bilir o an o neredeydi? Hangi göreve gittiydi? Anlatabildim mi? Yani ama böylelikle bilen bilmeyene bunu ne yapıyor? Öğretiyor. Veya Müslüm'ün talak babında Abdullah İbni Zübeyir, hepinizin malumu bir rivayet, ayağa kalkıyor Muta meselesinde. Bazı insanların diyor gözü kör olduğu gibi kalbi de kör olmuş diye oturuyor. Nasıl bir söz? Ya çok sert değil mi? Tekfir mi var burada? Yok. Ama ortada önemli bir mesele var ki önemine binaen de önemli kelimeler var. Bak lafı da çoğaltmıyor sahabeler. Laf kime gitti hemen belli. İbn Abbas o zaman gözlerini kaybetmişti. Ayağa kalkıyor. Bazı insanlar diyor amma da kaba. Biz bunu Allah Resulü'nün zamanında yapardık. Muta meselesi. Ve oturuyor. Aleyküm selam. Abdullah İbni Zübeyir ayağa kalkıyor. Yap, fetvasını ver. Vallahi seni burada rejim ederim diyor. Daha sonra bakıyor ki İbn Abbas iş ciddi, soruyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber'den gelirken kıyamete kadar Muta'nın haram olduğunu rivayetini öğreniyor ve ondan ne yapıyor? Tövbe ediyor. Bu kadar kardeşler. Ama bugün hala Şia İbn Abbas Muta'ya cevaz vermiştir diyerek Muta'yı ne görürler? Helal görürler. Demek ki ilim ulaşmış, ulaşmamış. Yani neden bu ayrılıklar diye insanların arasında işte sahabe bile ihtilaf etmiş diyorlar ya, sahabe ihtilaf mı ihtilaf etmemiş kardeşler. İlim ulaşmamış. Ulaşandan aldı mı iş ne yapıyor? Bitiyor. O kadar ya. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe o bir nurdur nasıl göreyim diyor ve devam ediyor. Bugün birileri çıkıyor Allah Azze ve Celle'nin görüleceğini Resul'ün gördüğünü söylüyor ve arkasına üretip gidiyorlar. Ayetle de Allah Azze ve Celle'nin görülemeyeceği nedir? Sabittir. Hem Musa Aleyhisselam'ın kıssasında hem de Şura 52'de. Musa Aleyhisselam dağa bak dediğinde ne yapıyor? Sırtının üzerine düşüyor. Sırf nuru dağa iniyor. Dağ ne oluyor? Parça parça oluyor. Ve Şura 52'de Allah kimseyle karşılıklı görüşecek değildir diyor. Ama rüya meselesine baktığımızda o da ayrı bir konu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimi en güzel surette gördüm diyor. O ayrı bir mesele. Demek ki kardeşlerim ilim farklı farklı. İlmin farklı olması insanların da yaşadıkları yerde dine sarılmasıyla çıkan birçok meselelerin içinde bunlara cevap aramasıyla birçok görüşler daha sonra ne yapmıştır? Mezhepleşmeye doğru gitmiştir. Mesela İmam Malik'in Muvatta'sı bakın burada var. 1818 tane rivayet var. Bukhari'nin, Müslüm'ün içindedir bu rivayetlerin hepsini onlar toplamışlardır. Zaman halifesi imama diyor ki ey imam aleykümselam ve rahmetullah istersen diyor ben bu kitabı yani hiç elinize aldınız mı Muvatta'yı? Tabi almışsınızdır hepiniz okumuşsunuzdur. Dinimizin emirleri değil mi? He? Buraya da çıkmasın diye konmuş sanki. İstersen diyor bu iki kitabı ben ümmete dini kitap olarak okutturayım diyor. Zamanın halifesi. İmam Malik ne diyor? Ey müminlerin emiri diyor. Ben Medine'nin imamıyım. Ve buraya hacca, ümreye gelenlerden topladığım rivayet bunlar diyor. Bunları diyor eğer sen din budur diye insanlara okutursan bu sefer ümmet helak olur diyor. Çünkü olduğu yerde. Yani bu kadarını. Ama sen insanlara bu kadarını ne yapabilirsin? Öğretebilirsin diyor. Ve hac ve ümre meselesinde gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorsanız, yani hiçbir kitap almanıza gerek yok. İmam Malik'in Muvatta'sını okuyun yeter. 235 tane rivayet vardır. Kendisi Medine'nin imamıdır. Ve haçla, ümreyle alakalı bütün rivayetleri burada ne yaparsınız? Bulursunuz. Yani gidip de bir şey okumanıza gerek yok. Evet. Demek ki kardeşlerim, ilim dediğimizde ilim koskoca bir kaptır. Yani Allah Azze ve Celle iki ayetinde hepiniz biliyorsunuz yerini. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitiremez. Düşünün koskoca bir okyanus, sizin de kabınız bu kadar. Okyanusun hepsini alabilir misiniz? Hı? Kabınız ne kadarsa o kadarını alırsınız. Gerisi kalır. Ve her alimin üzerinde bir alim vardır. Bu arşa kadar ne yapar? Gider. Her ilim ehlinin üzerinde muhakkak ne vardır? İlim ehli vardır. Ve bilmiyorsanız kime sorun? İlim ehline. Ama Yahudilerin, Hristiyanların yaptığı gibi değil. Çünkü o alimler ümmetin en şerli alimleriydi. Onlara gidildiğinde onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bile kandırmaya çalıştılar. Parmaklarını koydular ayetin üzerine. Kafalarına göre ne yaptılar? Tevil ettiler. İşte bir kısmı ne dediler? Biz cennetliyiz. Yahudiler de, Hristiyanlar da. Çünkü onların geçmiş ümmetleri çalışmalarına binaen Allah onları ne yaptı? Yeryüzünün hakimi kıldı. Buna binaen biz cennetliyiz diyorlardı. Bakara suresini okudunuz değil mi? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Eğer doğru söylüyorsanız ölümü temenni edin. Veya delillerinizi getirin diyor. Demek ki alim delilini getirmek zorunda. Birisi ben cennetliyim diyorsa o cennetlik olduğunun ispatını yapmak zorunda. Ama dinden ben söyleyeyim. Kim ben cennetliyim diyorsa o cehennemdedir diyor. Kim ben alimim diyorsa o cahildir diyor. Kim ben müminim diyorsa o da kafirdir diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet kardeşlerim, demek ki bizlerin bu duruma düşmesinin birçok neleri varmış? Sebepleri var. Ve bu sebeplerin de oluşturduğu birçok yıkımlar var, göçükler var. Şimdi gelin örnek olarak da Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Allah hepsinden razı olsun, bazı örnekleri vereyim size. Derslerimizi böyle bir devam edersek en azından sabırla dinler, daha sonra tekrar ederseniz bu dersleri, bugünlere nasıl düştüğümüzü en azından algılamaya çalışırsınız. Bugün birileri çıkıp da eğer hakikaten doğru yola giden yolu kötülüyorsa veyahut kötülemek için birçok payanda insanları kullanıyorsa, Allah ve onun Resuluna giden yolu kan içen, insanları öldüren, kafasını kesen gibi gösteriyorsa, bunun altında yatan insanların akın akın İslam'a girmeleri, bugün Avrupa iflas etmiş durumda ve bir gün içinde bir Almanya'da, bir Belçika'da, değişik ülkelerde bir gün içinde sayıları yüzleri aşan insanlar artık İslam'a giriyor. İslam'a girmemeleri için adamlar kendi ülkelerinde kendilerini patlatır hale geldiler gülünç duruma. Hiç acımıyorlar. Bakın Amerika'da iki tane kule vardı. O kuleden üç ay önce bir film çıktı. O filmde bir senaryoda ne diyordu? Hatırlıyor musunuz? Biz çıkarlarımız için ikiz kuleyi bile patlatırız dediler. Aynı yaptıkları senaryo biçiminde de patladı. Ondan sonra bir bakıyorsun uçağın seyir numarasını alın, Word'de yazın, o Witlat mı diye bir font şekli var. Ona çevirin, bakın, haftaya ben size çıkarayım, getireyim inşallah. İki tane uçak şekli böyle geliyor, kulelere doğru giriyor. Veyahut 10 dolar mı? 20 dolar. Evet. Şöyle katlayın. Şöyle bükün. Bakın Pentagon yanıyor. Evet, ikiz kule yanıyor. Bunların hiçbiri tesadüfi bir iş nedir? Değil kardeşler. Ama ne yaptılar? Bu şekilde iflas etmiş ekonomileri vardı. Birbirlerine düşmüşlerdi. Ve Müslümanların bereketli topraklarına dalabilmek için ne yaptılar? Bahane ettiler. Kendi elleriyle kurdukları Sudan'da, Afganistan'da, Fas'ta, Tunus'ta El-Kaide kamplarını tuttular, terörist diye gösterdiler ki onları Ruslara karşı kurmuşlardı. Suud'la birlikte. Sonra Müslümanları ne yaptılar? Terörist ilan ederek bugüne kadar El-Nusra yaptılar. Başka bir şey yaptılar. Peki her yerde Müslümanları diri diri yakarlarken, Müslümanlara saldırırlarken, kanlarını dökerlerken onlara her şey caiz. Müslümanlara gelince Müslümanlar ne oluyor? Terörist oluyor. İşte bunlar bizim dinimize bir olarak sarılamadığımız ve birlik içinde dinimizi ayakta tutamadığımızdan kaynaklanıyor. Yani kafirler özellikle bu tevhid meselesini çok iyi çözmüşler ve yetiştirdikleri müsteşrikleri içimize sokmuşlar ve Müslümanların çoğunluklu olduğu yerlerde bakın İslam alimi diye sarıldığımız hep kobra yılanıdır. Türkiye'yi şöyle bir ele alın. Cübbelisini, cübbesizini, yok İslamoğlunu, yok Bidatoğlunu, yok bayrakları. Nereleri çekiyorlar şöyle bir bakın. Kimi nasih-i mensuhu kabul etmez, kimi kaderi kabul etmez, kimi sünneti kabul etmez. Lan sizi kim kabul ediyor? Ama Müslümanlar gerçekten dinlerine sarılsalar, Allah'ın kitabını okusalar, Resulullah'ın sünnetini okusalar karşıdakilerin alim mi değil mi olduğunu ayırt ederler mi etmezler mi? Adam bir ayeti anlatıyor. Müslüman ayetten haberi yok ki. Ayetten haberi olmayan insana o ayet hakkında her şeyi ne yapar? Söyler. Bugün dükkanda bir tanesi var. Genç. Mevdudi'yi övdü. Bak aslan benim alimlerle pek müşkülatım yok. Şimdi bu vatandaş da parlamentoya kafir diyen, milletvekillere kafir diyen, yemin edene kafir diyen birisi ve Mevdudi'ye de tapan birisi. Şimdi dedim, oy verenin hükmüne ben karışmıyorum, onu alimlerimiz bilir dedi. Peki. Parlamentonun hükmüne onu da bilmiyorum dedi, alimlerimiz bilir. İyi, ben seni şimdi deşerim dedim. Peki dedim, Mevdudi'nin kim olduğunu biliyor musun? İşte dört terimi var ya, büyük, Ebu'l-Ala, Mevdudi. Pakistan anayasasını hazırlayan ilk milletvekillerinden birisi. Hucurat 10. ayeti tevil ederek bütün müminler kardeştir, insanlar kardeştir deyip demokrasiyi kabul ettiren birisi. Olmadı bir kadını başkan yapabilmek için tevil ederek fetva veren birisi. Şimdi oğlan kafir diyecek diyemiyor Mevdudi'ye. Onun akidesine göre demesi gerekiyor. Ama bana göre yine mazur birisi, ayrı bir şey, cahil birisi. Demek ki bu dini ve dini öğreten alimleri tanımanız gerekiyor. Tanımadığınız zaman nereye gittiğinizin farkında bile nesiniz? Değilsiniz. Bir zaman Suriye'de çıkan bir gruba bir alimler grubu gitti. Bana da uğradılar. Hocam ne buldunuz? Şöyle etti. Ne sesi geliyor? Onlarda bu da yok dedi. Yani alimlerinde şu ses de yok dedi. Yani bir şey konuşalım. Bir meseleyi hükme bağlayalım. Yani şu bile alimlerinde yoksa o insanlarla anlaşmanız mümkün mü? Mümkün değil. Cahile her şeyi yaptırırsınız. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere örnek bıraktığı Hulefai Raşidi'nin ilk dört halifeye şöyle bir göz atalım. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yol arkadaşı, kayınpederi yanından seferde, hazarda hiç ayırmadığı ve kendisinden sonra insanların en hayırlısı olan Halife Ebu Bekir radıyallahu anh var değil mi? Hemen hemen her vakit yanında. Gece gündüz yanında. Hatta mesela biz Ebu Bekir ve Ömer girdik, biz Ebu Bekir ve Ömer ne yaptık? Çıktık ifadelerini Aleyhisselatü Vesselam'dan çok duyarsınız, işitirsiniz. Hatta bir keler meselesinde işte Aleyhisselatü Vesselam bir sefere gidiyor. Orada bir bedevi geliyor. Önüne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir keler atıyor. Ölü, eğer bu sana iman ederse diyor, ben de sana ne yaparım? İman ederim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölü kelere diyor ki, ben kimim? Aleykümselam ve rahmetullah. Sahabe diyor ki, o keler diyor yarım saat Allah'ı ululadı, ölü. Daha sonra sen o Rabbin Resulüsün dedi diyor. Bedevi şöyle bir baktı, bu ancak sihirbaz dedi, aldı keleri gitti diyor. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Eğer Ebu Bekir ve Ömer burada olsaydı onlar tasdik ederdi diyor. Böyle olmasına rağmen bakın bir örnek vereceğim sadece. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında kendisine büyük annenin mirası soruluyor. Doğru mu? Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapmıyor? Bilmiyorum diyor. Şu sahabe topluluğuna soralım diyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh bile olsa İslam eşittir, ne yapamıyorsunuz? Diyemiyorsunuz. O sahabe topluluğundan bir tanesi, hatta en küçükleri, ben diyor aleyhissalatü vesselamdan işittim. O altıda bir ne yaptı? Tereke şey yaptı diyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh altıda bir terekeyi nineye ne yapıyor? Veriyor. Bakın Ebu Bekir radıyallahu anh'da bu bilgi yok. Bu bilgi yok diye başka bir şey ne yapamıyoruz? Söyleyemiyor. Çünkü o bilgi öbür sahabede var. Ömer radıyallahu anh zamanına bakıyorsunuz. Ebu Musa el-Eşari kendisinin kapısına geliyor, çalıyor. Ömer de biraz gecikiyor. Bakıyor, Ebu Musa el-Eşari gidiyor. Buraya gel diyor. Hem kapıyı çalıyorsun, hem de çekip gidiyorsun. Nereye gidiyorsun diyor. Ey Ömer, bilmez misin diyor, üç kere kapıyı çalınır, izin istenir. Eğer çıkan olmaz, izin verilmezse dönülür. Ömer diyor ki, ya bunu şahitlendirirsin ya da bu gırbacı yersin, karışmam diyor. Ebu Musa el-Eşari sahabe topluluğunun arasına geliyor, ağlamaklı bir şekilde olayı anlatıyor, bana kim şahit olur diyor. İşlerinden en küçük Ebu Said el-Hudri kalkıyor, geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğini Ömer'e söylüyor. Ömer hay hay diyor ve Ebu Musa el-Eşari'yi bırakıyor. Bakın bir izin isteme meselesi. Bilmeyebilir mi? Gayet normal kardeşlerim. Ondaki o mesele yok diye İslam'da bu mesele eksik nedir? Değil. Yine mesela haccın rükünlerini biliyorsunuz, kısımlarını. Haccı kıran, haccı temettü ve haccı ifrat diye üç ayrılır. Hangisini isterseniz yaparsınız. İfrat Mekkelilerin. Haccı kıran da nedir? Zilhicce ayı girdiğinde ümre ile haccı birleştirip ihramdan çıkmama ve kurbanı nişanlayıp Mina'ya göndermedir. Temettü de nedir? Yine Zilhicce ayında ümre ile haccı birleştirme ama kurbanlığı göndermeme, ümreden sonra ihramdan nedir? Çıkmadır. Yine birleştiriyor ama çıkıyor. Kıran zordur. Temettü haccını Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh yasaklıyor mu? Yasaklıyor. Peki İbn Ömer geliyor, İbn Abbas'a soruyor. Diyor ki, temettü haccı var mıdır? İbn Abbas diyor ki, evet, Allah Resulü yapmıştır diyor. Ama diyor, babam Ömer, Ebu Bekir halife yasakladı. İbn Abbas ne yapıyor? Hemen yaşmağını kafasına geçiriyor. Ben sana Allah Resulü yapmış diyorum. Sen Ebu Bekir, Ömer bunu yasakladı diyorsun. Başına taş yağmasından korkuyorum diyerek oradan ne yapıyor? Gidiyor. Kardeşlerim, Raşid halifelerin sünnetine uyma derken onlardan gelen doğruya uymadır. Kendi söz ve davranışlarına nedir? Değil. Biz selefin fehmine değil, menhecine tabiiz. Fehmi, görüşü eksik olabilir, yanlış ne yapabilir? Olabilir. Aynen Ayşe annemizin, Allah kendisinden razı olsun, siz niye böyle yapıyorsunuz? Allah Resulü asla böyle yapmadı, şöyle yapmadı diyor. Halbuki aleyhissalatü vesselam o yapmadı dediklerinin hepsini ne yapmıştır? Yapmıştır ama Ayşe annemiz 24 saat aleyhissalatü vesselamın yanında mı? Veyahut deminki mesela Müslüm'den yine bir ifade verelim. İbn Abbas diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, Allah Resulü ne cinlerle görüştü, ne de onlara dinini anlattı diyor. Aynı hadisin devamında, bir devam eden hadiste, Abdullah İbni Mesud ne diyor? Cin gecesinde Allah Resulü'yle beraberdim. Onlara dinini anlattı. Hatta şöyle şöyle şöyle dedi. Onların hayvanların yiyeceği şu, onların istinca etmeyin. Kendilerinin yiyeceği şu, şu, şu dedi. Ne yapıyor? Anlatıyor. Demek ki bir sahabenin gördüğü bizim için nedir? Delildir. Veyahut yine Buhari'de gelen rivayette Fadıl bin Abbas'a soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ki Fadıl bin İbn Abbas Allah Resulü'nün yeğeni ve terkisindeydi. Soru sorduklarında da. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi günü Kabe'nin içinde namaz kıldı mı? Ne diyor? Hayır, kılmadı diyor. Aynı soru Bilal'e soruluyor. Evet diyor, kıldı. Mescidin içinde şu kadar direkler vardı. Şu yöne doğru durdu diyor. Hangisi alınıyor? Göreninki alınır. Görmeyeninki ne yapılır? Bırakılır. Bitmiştir kardeşler. Olay bu kadar. Ama bu mesele irdelenip de işte onun görüşü, racinin görüşü, şunun görüşü dedi mi bu işin içinden kimse ne yapamaz? Çıkamaz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sütresiz namaz kılmayın diyor. Doğru mu? Veyahut bir insanın önünden köpek, siyah köpek, hayızlı kadın, eşek geçerse namaz bozulur diyor. Peki Ayşe annemiz, Subhanallah diyor, köpekle eşekle bizi bir mesabeye koydunuz diyor. Şimdi hangisi alınacak? He? Ayşe annemiz onu sahabenin sözü diye algılıyor. Allah Resulü'nün sözü diye algılamıyor. Yani işitmedim diye. Halbuki bu sözü söyleyen kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Biz buna tabiiz. Sahabenin fehmine nedir? Değil. Allah onlardan razı olsun. İnşallah haftaya tekrar bu meselelerden örnekler vererek devam edeceğiz. Bugün vaktimiz doldu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.